בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, חלק שני. הלכות פרטיות, הלכה ב', עניין הטבת חלום. הטבת חלום נתקנת בלשון תרגום, כי החלום על ידי התרדמה שהוא בחינת תרגום, בחינת נוגה, שהוא מעורב טוב ורע. בדרך שם עולים לינוק מהקדושה, עיין שם במאמר תפילה לחבקוק בסימן י"ט. ועל כן מטיבין אותם בלשון תרגום, כדי לתקן בחינת החלום, בחינת התרדמה הנעל, שיהיה נכלל בקדושה. כי בחינת תרגום הוא ממוצע בין טוב ורע, ומעורב מהם כנל. וכשיש שלמות לשון הקודש, הוא נכלל בטוב, דהיינו בלשון הקודש. וזה שאמרו אבותינו זה על כל החלומות הולכים אחר הפה. כי החלום שהוא בחינת תרגום, לפי המקום שממשיכין אותו, כן נעשה ונכלל שם. על כן הכל הולך אחר הפה של הפותר, שאם פותר אותו לטוב, אזי נכלל בטוב, וכן להפך. וזה שאומר החולם והמטיבין, חל מטבה וכו'. דהיינו לומר, שהחלום בבחינת טוב ונכלל בטוב בבחינת לשון הקודש. וזה שאומרים בלשון תרגום כנל, כדי להעלות הטוב שבתרגום, שהוא בחינת החלום, לבחינת לשון הקודש, שהוא הטוב. וזה שמתענין על החלום, כי החלום בא על ידי כוח המדמה שהוא בחינת בהמה, כוח הבהמיות. ועל ידי התענית יוצאים מבחינת בהמה לבחינת אדם, כמובן במאמר דרשו בסימן למדזיין. גם, החלום בא על ידי מאכלים, כמובן בדברי רבנו עניין זה קצת. ועל כן מתענין להכניע תאוות אכילה לתקן פגם המאכלים.